सूरज में सांझे पिया जी हमारे सपनों की तू परवाज पिया जी हारो मारो मिलने सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती तन में जान पिया जी मारे ओटों की तू मुस्कान पिया हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती दिया और बाती जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले से निराला होगा साथ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया हारो मारो मी